Два у короб арэшкі. Жылі былі дзед і баба. Было ў іх тры дачкі. Гэтыя дочкі ўсё пралі ўтрох. Раз пралі яны ў лазні, а ехаў цар з фурманам. Едзець і кажаць: «Што такое? Ніколі агню не было ў гэтай лазні, а цяпер аганёк гарыць? Пайдзі, паглядзі». Зайшоў гэты фурман у лазню. Глядзіць, тры дзеўкі прадуць. Пастаяў ён пад дзвярмі. Пастаяў ён пад дзвярмі, чуюць, адна кажыць: «Ого, каб я за цара пайшла, нічога б не хацела, увесь бы свет абаткала». А другая кажыць: «А каб я пайшла за цара, так бы адной баніточкай увесь свет адзела». А трэцяя кажыць: «А я каб пайшла за цара, за пана круля, дык ба двух сынкоў прывяла, аднаго з-пад мясёнца вакол гвяздачкі, а другога з-пад слонца слонца б свяціла. На адным слонца, на другім месяцы звёзды свяцілі». Гэты фурман пазваў караля. Падышоў гэты кароль, паслухаў. «Ну, кажуць, як гэтак паедзем дамоў». Паехалі яны дамоў. Прыязджаюць назаўтра кароль да іх у сваты. Прыехаў гэты ўжо кароль у сваты і кажуць: «Дзе тая, каторая казала, што двух сыноў прывядзець, аднаго з-пад слонца, а другога з-пад месяца і звёздачкі?» Гэта была самая меншая. Ну, і ўзяў ён, ажаніўся ўжо гэты кароль. Ажаніўся ён, кароль гэты, ну і жывець з ёй. Жывець. Прыходзіць яму аб'яўленне на вайну ехаць. Паехаў ён на вайну, а ў яе яшчэ не было гэтых сыноў. Прышлі ейныя дзве сястрыцы, старэйшых яна забрала к сабе, гэтых абедзвюх, каб яны ўжо жылі і ёй весялей было. Нарадзіліся ў яе два сыночкі. Адзін у лобе месяц свеціць звёзды, а другога слонца над галавой. Як ён ідзець, так слонца свеціць. Дзень ідзець, усюды слонца свеціць. Толькі як шапачкі надзенуць, тады нічога не відаць. Як шапачкі здзенуць, тады відаць. Не панравілася гэтым сёстрам, што яна маладзейшая, а яна царыцай. Напісала яна пісьмо ўжо цару гэтаму, каралю. Напісала яна пісьмо каралю, што ў яе два сыны нарадзілася, што адзін ужо з-пад слонца, другі з-пад месяца. Паслала. Слуга ж нёс, а сёстры яго перанялі. Напаілі ў хаце там недзіка. Узялі пісьмо, перапісалі ягонае і напісалі, што яна двух шчанюкоў прывяла. Два шчанюкі ёсць у яе. Ну што ж, пачуў цар гэта пісьмо. Ну ўсё роўна, што не ёсць, пускай будзіць. Да майго вяртання нічога што б не делалі. Пусть яны гадуюцца, гэтыя самыя шчанючкі. Прынёс слуга зноў гэта пісьмо. Яны зноў перанялі яго, прачыталі пісьмо, зноў напісалі, каб выкінулі яе вон, вывезлі са ўсём, даже ў лес, чтоб яе нагі не стала ў хаце. Ну што ж, узялі гэтыя слугі, усе сабраліся, мусяць жа ж прыказ цара слухаць. Узялі яе, адзежу яйную царскую здзелі з яе ўсю, дзяцей гэтых са ўсём павыкідвалі голенькіх на двор, не было нічога ў яе, што надзець. Тады яна нейкі там анучак знайшла рваных, паўкручвала гэтых рабятак ужо і пайшла ў свет. Торбачкамі абчапілася на плечы і пайшла ўжо жабраваць. Ну, хадзіла яна доўга, жабравала, гэтыя сынкі падраслі, настаящыя ўжо сталі. Па 5, па 6 гадоў ім ужо. Выраслі яны і ходзяць па свету, усё і жабруюць. Вярнуўся гэты цар з вайны. Ну, сказалі яны, што яна сама кінула ўсё і ўшла за тое, што гэтакія шчаняты прывяла яму. Шчаняты ў яе. Ну, што ж ён будзе рабіць? Тады яна ўжо раз ідзець каля возера. Прыйшла ўжо ў возера, цяжка хадзіць. Трудна жабраваць і кажаць: «Мае вы дзеткі, я ўжо вас падгадавала, а я вазьму і ўтаплюся ўжо ў гэта возера». Яны сталі плакаць: «Мама, не тапіся, мы падрасцём, будзем жыць, тады і цябе будзем глядзець». Ну, пайшлі яны. «Пойдзем да бацькі, да нашых, да цара свайго пойдзем туды». А там баль, сільна залажыў баль вялікую цар гэты. Гасцей сазваў са ўсяго свету, якія толькі былі госці, усіх гасцей пасазываў ён туды, на гэты ўжо, на баль. Ну, прыйшлі яны ў кухню, у служанкі просяцца: «Можа, вы пусцілі б нас на ноч?» Дык яна: «Ой, у нас нідзе месца няма сёння. Гэтулькі многа людзей, не магу нідзе вас пусціць». Дык яны: «Ну, хоць мы пад кроваццю, хоць дзе, пазвольце вы нам ужо хоць дзе-небудзь схавацца, то няма нідзе, ноч на двары». Ну, служанка каяць: «Толькі схавайцеся і ціхонька сядзіце, каб ніхто вас не ўвідзеў, бо барані Бог, хто ўвідзець, дык і мяне выганяць вон за вас». Ну, тады гэтак ужо схаваліся яны і ляжаць пад ложкам. Ну, палявалі, пілі, яны там гулялі. Тады цар прынёс цэлы кораб арэхаў і кажаць: «Хто разгадаець гэты кораб арэхаў, таму апішу палавіна свайго царства». Усе разгадвалі, ніхто не разгадаў. Тады гэтыя хлопчыкі просяцца: «Мама, мы папросімся ў служанкі, мы разгадаем гэты кораб арэхаў». Яна кажуць: «Трачкі, ён вас не прымыць, абадраных гэтакіх страшных. Не, мы разгадаем». І вот тады яны прасіліся, служанка гаворыць: «Ну, я схаджу, папрашу ў цара гэтага, ці прыміць ён вас». Пайшла, спыталася: «У мяне жабрачка начуе, двое яе мальчыкаў. Яны просяцца, яны кажуць, што яны разгадаюць ужо гэты кораб арэхаў». «Ну, пускай ідуць». Прыйшлі яны і сталі разгадваць абодва, адзін і другі. Вот адзін бярэць пару арэшкаў і кладзець у другі кораб арэхаў, у парожны кораб, і кажа: «Два ў кораб арэшкі. Быў стары, два ў кораб арэшкі. Было ў яго тры дачкі, два ў кораб арэшкі. Яны пралі, два ў кораб арэшкі. І гаварылі, два ў кораб арэшкі. Каб мы пайшлі за пана круля, два ў кораб арэшкі. Адна казала, два ў кораб арэшкі. Я б адной баніточкай увесь свет бы абавязала, два ў кораб арэшкі. Другая казала, два ў кораб арэшкі. Каб я выйшла за пана круля, два ў кораб арэшкі. Я ўсім ба кросны ткала, два ў кораб арэшкі. Я ўсіх ба адны ба адзежы аддзела, два ў кораб арэшкі». А трэцяя кажуць, самая меншая, два ў кораб арэшкі. «Я каб пайшла за пана круля, два ў кораб арэшкі. Я б двух сынкоў прывяла, два ў кораб арэшкі. Аднаго з-пад мясёнка каля звёздачкі, два ў кораб арэшкі. А другога з-пад слонца, два ў кораб арэшкі». Пан круль ехаў, два ў кораб арэшкі. Пачуў, што гэтак гаварылі тры сястры, два ў кораб арэшкі. Ён ажаніўся з гэтай, два ў кораб арэшкі, каторая гаварыла, два ў кораб арэшкі. Двух сынкоў прывядзе, два ў кораб арэшкі. Пану крулю прыйшлося, два ў кораб арэшкі, ехаць на вайну, два ў кораб арэшкі. А крулёва нарадзіла двух сынкоў, два ў кораб арэшкі, аднаго з-пад мясёнца, два ў кораб арэшкі, а другога з-пад слонца, два ў кораб арэшкі. Напісала пісьмо, два ў кораб арэшкі, пану крулю, каб ён ведаў, два ў кораб арэшкі, што яна прывяла двух сынкоў, два ў кораб арэшкі. Паслала слугу, два ў кораб арэшкі, А слугу сёстры перанялі. Два ўкора парэшкі. Пісьмо перапісалі. Два ўкора парэшкі. Што прывяла двух шчанюкоў. Два ўкора парэшкі. Ён цар сказаў у два кора парэшкі, што толькі не прывяла, няхай гадуе. Два ўкора парэшкі. І адпісаў пісьмо два ўкора парэшкі. Яны перанялі. Два ўкора парэшкі. Адпісалі, каб яна вон выхадзіла. Два ўкора парэшкі. Каб яе выгналі. Два ўкора парэшкі. Яны выгналі яе з дварца. Два ўкора парэшкі. Яна пайшла жабраваць. Два ўкора парэшкі. Яна хадзіла. Два ўкора парэшкі. Прыйшла да возера. Два ўкора парэшкі. Хацела ўтапіцца. Два ўкора парэшкі. А сынкі сталі плакаць. Два ўкора парэшкі. Не тапіся, мама, мы цябе глядзець будзем. Два ўкора парэшкі. У пана круля быў баль вялікі. Два ўкора парэшкі. Кажуць, мама, пойдзем да свайго папы. Два ўкора парэшкі. Сходзім, паглядзім, які ён ёсць. Два ўкора парэшкі. І мы прыйшлі. Два ўкора парэшкі. А там служанка не пушчала. Два ўкора парэшкі. Папрасіліся нанач. Два ўкора парэшкі. А яна пусціла. Два ўкора парэшкі. Пад ложкам мы схаваліся. Два ўкора парэшкі. Мы паляжалі. Два ўкора парэшкі. Пан круль прынёс гэты кораб арэшкаў і сказаў два ўкора парэшкі. Хто разгадае гэты кораб? Два ўкора арэшкі. Таму паўцарства. Два ўкора парэшкі. Мы прасіліся ў мамы. Два ўкора парэшкі. Пусці, мама, нас. Два ўкора парэшкі. Мама не пушчала. Два ўкора парэшкі. Мы папрасілі служанку. Два ўкора парэшкі. Каб яна. Два ўкора парэшкі. Папрасіла нас разгадаць гэты кораб. Два ўкора парэшкі. Пан круль пазволіў. Два ўкора парэшкі. І яны шапачкі паздымалі. Сонца засвяціла ў хаце. Месяц. Усё. І круль увідзеў і пазнаў сваіх сынкоў. І тады сёстра ў гэтых да конскіх хвастоў прывязаў і паганяў, і іх паразрывалі. А тады выцягнулі яе з-пад ложка, прыбралі, і яна стала царыцай, і сыны сталі з імі жыць.